instytucje. O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. W poniedziałek o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ma wzmocnić granice z Rosją i z Białorusią, tarcza wschód, projekt jest gotowy. Uroczystości pod Monte Cassino, dziś rocznica wygranej bitwy. Tej nocy tłumy nie tylko w muzeach, można wejść również do Belwederu. Tarcza Wschód, tak ma się nazywać system umocnień, który powstanie wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Premier Donald Tusk ogłosił dziś plan obrony i odstraszania, który będzie realizowany wzdłuż dwóch granic na wschodzie. Chodzi nie tylko o budowę płotu i zapór na granicy, czy rozszerzenie systemu monitoringu, które mają wspierać Straż Graniczną, ale o wojskowe umocnienia i fortyfikacje. Doszczegóławiał zapowiedź Donalda Tuska wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Fortyfikacje. Tam, gdzie trzeba zalesienia, umocnienia, różnego rodzaju przeszkody, powstaną na całej granicy Polski z Białorusią i z Federacją Rosyjską. Premier Donald Tusk zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu przedstawi informacje na temat przypadków dywersji, sabotażu i działania na rzecz Rosji na terenie Polski. Bo tak, niestety również na polskiej ziemi w ostatnich tygodniach mamy z nimi do czynienia. Polska tutaj będzie państwem odpornym i Polska będzie bezlitosna do bólu wobec tych wszystkich, którzy chcą destabilizować sytuację w naszym kraju. Jak zapewniał szef rządu, polskie służby w tej kwestii działają skutecznie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd żołnierzom II Korpusu Polskiego walczącym pod Monte Cassino. Dziś odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa Benedyktów. Prezydent mówił, że obecnie świat znalazł się w wielkim zagrożeniu, ponieważ tak jak w 1939 roku Rosja zaatakowała niepodległe państwo. Andrzej Duda podkreślił, że dziś Polska jest znacznie lepiej przygotowana do odparcia zagrożenia. Po pierwsze, modernizujemy polską armię i czynimy nadzwyczajne wydatki po to, by polski żołnierz był jak najlepiej wyposażony, a polska armia silna. Czynimy to właśnie wspominając pamięć i krew bohaterów, którzy polegli za Polskę. Po to, by odzyskać jej niepodległość, tak jak ci, którzy leżą tutaj na tym cmentarzu pod Monte Cassino. Dlatego jesteśmy dzisiaj w największych na świecie sojuszach. W kilkunastodniowej bitwie o Monte Cassino, zwanej Bitwą Narodów, poległo 923 polskich żołnierzy. Spoczywają na cmentarzu u stóp góry wraz ze swoim dowódcą, generałem Władysławem Andersem. Prezydent Gruzji Salome Zurabaszwili zawetowała ustawę o zagranicznych agentach. Weto jest w tym przypadku jedynie aktem solidarności z przeciwnikami nowych przepisów, ponieważ rządząca koalicja dysponuje odpowiednią liczbą głosów do obalenia weta. Tymczasem gruzińskie władze zastraszają uczestników protestów, potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem senator Bogdan Klich. Przewodniczący Senackiej Komisji Unii Europejskiej spotkał się w Tbilisi z przedstawicielami gruzińskiej opozycji. Jak mówił, w ostatnim czasie Gruzini, najczęściej mieszkańcy Tbilisi, dostawali SMS-y, których treść miała ich zastraszyć i zniechęcić do udziału w demonstracjach. SMS-y rozsyłane do obywateli, zwykłych obywateli, zastraszające w związku z demonstracjami, które się od kilku tygodni, jak powiedziałem, tutaj odbywają. Te SMS-y to jest próba wywierania niezgodnego z prawem przestępczego nacisku na obywateli. No, kto dysponuje bazami danych o numerach komórkowych obywateli? Podczas wielotysięcznych demonstracji wielokrotnie interweniowała policja, doszło do brutalnych pobić i pobarzenia gazem pieprzowym. Gruzińscy obrońcy praw człowieka zarzucili rządzącej partii gruzińskie marzenie, że zleca tego typu akcje, aby zestraszyć uczestników protestów. O 20:00 rozpoczęło się zwiedzanie kancelarii premiera w ramach Nocy Muzeów. Nieopodal, 3 godziny wcześniej, dla zainteresowanych otwarto również Belweder. Oba budynki cieszą się dużym zainteresowaniem. Kolejki liczą kilkaset metrów. Chętni na zwiedzanie Belwederu musieli uzbroić się w cierpliwość, ale jak mówią, było warto obejrzeć zabytkowe sale, w tym gabinet marszałka Piłsudskiego. Bardzo fajny pan przewodnik nam się trafił, także dużo ciekawostek. Nie było za dużo czasu na te zwiedzanie poszczególnych sal, ale mimo wszystko bardzo fajna przygoda. Jak tłumaczą zwiedzający, do Belwederu i podobnie do kancelarii premiera przyciąga ich niedostępność tych miejsc. Nigdy nie miałem okazji być w Belwederze, a nie oszukujmy się, ale na co dzień też nie jest wcale tak łatwo wejść w takie miejsce. Wydaje mi się, że kancelaria premiera która w ogóle nie jest dostępna do zwiedzania i czasami jest otwierana tylko przy takich okazjach, jest takim bardzo łakomym kąskiem. W zeszłym roku byliśmy w Sejmie, także jakaś, może nie tyle tradycja, ale w tą stronę jakoś nam ciągnie, coś tu się dzieje, tak? Noc Muzeów w Warszawie zorganizowano po raz 20. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zwiedzanie kancelarii premiera potrwa do 1:00 w nocy. Ostatnia grupa może wejść o północy. Przy wejściu wystarczy dowód osobisty. Na terenie Warszawy w ramach Nocy Muzeów funkcjonują specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które kursują między najpopularniejszymi atrakcjami. Przejazdy będą się odbywać do godziny 1:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Iga Świątek ponownie cieszy się ze zwycięstwa w kolejnym turnieju. Polka w finale na kortach ziemnych w Rzymie pokonała pewnie drugą w światowym rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-2, 6-3. Dla liderki rankingu to trzeci tytuł w karierze zdobyty na kortach w stolicy Włoch. To nie koniec dobrych informacji. Klaudia Zwolińska została w Lublianie mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji olimpijskiej K1. Bardzo fajny przejazd od dam, jestem bardzo zadowolona, no bo jednak to jest złoty medal, tych złotych, które mi brakowało, a bardzo lubię ten kolor, także bardzo się cieszę, że to złoto mam i rzeczywiście no, był to bardzo dobry przejazd i on mnie cieszy w perspektywie Igrzysk Olimpijskich, do których się bezpośrednio przygotowuję. O medale walczyli też kajakarze, Polacy nie zdołali awansować do finału. Bartosz Zmarzlik drugi, a Dominik Kubera czwarty w Grand Prix Niemiec, trzeciej rundy indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. W Landshut triumfował Duńczyk Mikkel Mikkelsen, co może być niespodzianką. Jagiellonia Białystok, która walczy o Mistrzostwo Polski, zremisowała na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-1. Zespół z Białegostoku wyrównującą bramkę zdobył w 90. minucie spotkania. Drużyna trenera Adriana Siemieńca wyprzedza w tabeli Śląsk Wrocław, ale tylko dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Ostatnia kolejka wyłoni nowego mistrza Polski. W innych spotkaniach Korona Kielce pokonała Ruch Chorzów 2-0. Takim samym wynikiem Śląsk wygrał z Radomiakiem Radom. Polscy kolarze znów w czołówce Orlen Wyścigu Narodów, jednej z najważniejszych imprez dla zawodników do lat 23. Na czwartym etapie prowadzącym z Niedzicy do Jasła po udanej ucieczce triumfował Duńczyk Peter Hansen. Najlepszy z Polaków był reprezentant Polski Radosław Rądczak, zawodnik grupy Woster finiszował na czwartym miejscu, mówi Czesław Lang. Nie podpowiada nikt nikomu tam, co ma robić i tak dalej. Jest to żywiołowe ściganie się i ta ucieczka pięknie doszła. Piękny finisz tutaj Duńczykowi się udało odskoczyć, ale ucieczka dojechała pomimo tak długiej tej ucieczki, który pościg był zorganizowany przez Anglików, przez Francuzów, a ucieczka cały czas ta minuta 30, minuta 40 utrzymywała się. Jutro finałowy etap z Leska do Arłamowa. W nocy trochę popada, zwłaszcza na południu Polski. Jutro przelotne opady z burzami możliwe w całym kraju. W czasie burz porywy wiatru będą sięgać 60 km na godzinę. Termometry pokażą od 21 stopni w Olsztynie do 25 w Katowicach. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. N3. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. niespodzianek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pewne kwiaty kwitną w nocy, a ty odpuść dzisiaj czerni. Dziś już nikt na mnie podskoczy, nie dogoni, bo nie ścigamy.

kurczak i jego kości. Dobra oferta, proszę pani, abym kupił. Na pani miejscu to solidna inwestycja jest. Parę ładnych lat, można tutaj spać. Skóra jest w promocji, ale trzeba o nią dbać. To co? Umowa stoi, pani się nie boi, będzie dobrze. Ja pójdę po kontrakt, trochę tu posprzątam. Tak w ogóle, gdzie jest pani torba? Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat się kręci jak winyle w moim bloku. Mam 25 powodów, by ci w tyle byli w szoku, ziom. Mówi świat jest pełen pokus, a co u mnie? Jakbym pisał braille, musiałbyś to poczuć, by zrozumieć, o. Staram się zmieniać życia czynem i słowem. Gdy chcesz, by się działa krzywda każdemu, byle nie tobie. Jak upadnę na wyścigu, to nigdy dla mnie nie koniec. Po prostu się bardziej spocę, ale cię zawsze dogonię, wiesz. Staram się, by forma zawsze była coraz lepsza. Nie mówię tylko o tekstach, robię to dla przedmieścia, stolicy moich ziomów. Im paczki, ale nie pakujemy tego w sreberka. Dawno, o, nie zamówisz tego w tanim bistro. Know-howuje rynek, brak czasu na żaden pit stop. To co na branżówach mówi o pozycji nara. Jestem po drodze po sukces, oni ledwo na oparach cisną. Mam swoją drogę, biorę to co mogę. Nie mogę przestać, muszę dawać ludziom prawdę, stary. Jestem dowodem, że warto wierzyć w marzenia. Tam się widzimy, do zobaczenia. Dobra, świadomi mi sporo, lecz to jeszcze za mało. Lecę na całość, po więcej i ten becel na starość. Wreszcie zagrało, części hajsu mnie pyta. Serum to mój Enterprise, jestem jak kapitan Picard. Dziś na bitach skipa, witam w roli gościa. I przyznaję się bez bicia, że tu hita czuję w kościach. Mam 42 powody, by nie robić słabych traków. Więc sorry, nie mam czasu dogrywać do żadnych łaków. Jestem miły prywatnie, lecz też bez przesady. Już bardziej luzacki byłem, jak piłem przez dwie dekady. Teraz frygam je LeBron, treningi mam z Jordanem. I sobie pachnę jak milion, nie tylko Paco Rabanne. Robię zamet na osiedlach, w studio, a nie w mediach. Moje imię dziś na ścianie, a jutro w encyklopediach. I nie mogę tego przegrać, mam być tu w pierwszej piątce. Choćbym rapować miał jeszcze po pięćdziesiątce. Mam swoją drogę, biorę to co mogę, to co mogę. Nie mogę przestać, muszę dawać ludziom prawdę, stary. Jestem dowodem, że warto wierzyć w marzenia. Tam się widzimy, do zobaczenia. Ross kiedyś mówił, że są trzy kluczowe rzeczy do tego, żeby być sukcesywnym artystą. Pierwszy to jest persistence, being persistent. Drugie to jest being confident. Trzecie to jest being delusional. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klęską na złość taneczny stawiasz krok. Czy to szaleństwo już, czy taką naturę masz? Gdy pada deszcz, wychodzisz nago, zachwycić się. Jaśnieje niebo, ożywa świat skażony pięknem. Naiwność dziecka w sobie nosisz, naucz mnie swej złotej myśli, ogrzej blask. Nim zostawisz mnie jak pełen resztek stóp.